Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Nie wiadomo, czy zapadły decyzje w sprawie zmian w rządzie. Wczoraj politycy Zjednoczonej Prawicy rozmawiali przez kilka godzin. W tym serwisie Trójki także o kolejnych zeznaniach przed Sejmową Komisją Śledczą zajmującą się sprawą Amber Gold. I o specjalnym zespole ekspertów, którzy mają walczyć z hakerami atakującymi lotniska. Prawie 4 godziny trwały rozmowy liderów Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski. Dotyczyły m.in. zmian w rządzie. Po spotkaniu politycy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Wiceprezes PiS-u Adam Lipiński. Bardzo, bardzo konstruktywne. Bardzo konstruktywne. Bardzo miłej atmosferze. Bardzo dobrej atmosferze. Wiecie, że jestem bardzo asertywny i odporny na pytania dziennikarzy. Nic wam nie powiem. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, szef Porozumienia Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wicepremier Mateusz Morawiecki czy marszałkowie Sejmu i Senatu. Rzecznik PiS-u Beata Mazurek jeszcze przed rozpoczęciem rozmów mówiła, że zmiany personalne w rządzie, które zaproponowała premier Beata Szydło, są niewielkie, że będą zmiany instytucjonalne i że planowana na listopad rekonstrukcja rządu może się przesunąć. O swojej współpracy z Amber Gold mówił przed Sejmową Komisją Śledczą radca prawny Paweł Kunachowicz. Jego praca dla Amber Gold trwała 4 tygodnie, zakończyła się na początku sierpnia 2012 roku, tuż przed upadkiem gdańskiej piramidy finansowej. Kunachowicz zapewniał m.in., że nie wiedział już były szef spółki, był osobą karaną i że nie był obecny przy rozmowach na temat ukrywania złota. Paweł Kunachowicz na samym początku przesłuchania powiedział, że nigdy nie był członkiem Rady Nadzorczej Amber Gold, gdyż organ nigdy nie powstał, choć były takie plany. Ja w pewnym momencie zaprezentowałem takie stwierdzenie, że potrzebne jest otwarcie się na przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsięwzięcia. Były doradca Amber Gold powiedział, że znał ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Jacka Cichockiego, ale nie utrzymywał z nim kontaktu. Powtarzam już kolejny raz tutaj na tej sali. Ja nie miałem kontaktu z panem Jackiem Cichockim od 30 lat. Stwierdził też, że nie miał żadnego dowodu na to, iż Amber Gold działa nielegalnie. Absolutnie byłem przekonany o tym, że to jest przedsiębiorstwo, które rozrosło się do znacznych rozmiarów i że potrzebuje wsparcia prawnego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Spółka Amber Gold, która miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oszukała prawie 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. W Polsce powstał specjalny zespół, który ma szybko i skutecznie reagować na ataki hakerów wymierzone w lotniska i linie lotnicze. No, takich przypadków jest coraz więcej. W Polsce najbardziej znany incydent miał miejsce 2 lata temu. To był atak na system naziemny polskich linii lotniczych LOT. Lotnisko imienia Fryderyka Chopina było sparaliżowane przez 6 godzin. O pracy grupy powołanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Paweł Paplica. Specjalny zespół kilkunastu informatyków i analityków ma odpowiadać na ataki hakerskie, między innymi na linie lotnicze i lotniska, oraz gromadzić o nich informacje. Osób, które potrafią przetwarzać informacje i wyciągać wnioski, czy są jakieś podobieństwa. Jak tłumaczy Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, chodzi o skoordynowanie pracy wszystkich polskich portów i linii lotniczych oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, które mają własne procedury bezpieczeństwa. Do tej pory mamy tak, że każda z tych odpowiednich części systemu dba o siebie. Nasza intencja jest taka, aby skoordynować ten proces i przede wszystkim wymieniać się informacjami pomiędzy wszystkimi instytucjami. W Polsce codziennie dochodzi nawet do 30 ataków hakerskich. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie jest w katastrofalnej sytuacji finansowej. Rocznie na swoją działalność potrzebuje 50 tysięcy funtów i tych pieniędzy brakuje. Ta polska jednostka naukowo-badawcza zbiera, bada dokumenty z okresu najnowszej historii Polski. Ma wiele unikalnych archiwów niepodległościowych związanych z marszałkiem Piłsudskim, a także m.in. kopię Enigmy. Instytut odwiedził nasz korespondent Adam Domrowski. Wyjątkowym eksponatem u nas jest świadectwo Józefa Piłsudskiego. W niepozornym pokoju w zachodnim Londynie szereg skarbów. Ogromnego formatu. Nieopodal francuska kopia Enigmy. Są tylko dwa takie modele Enigmy na świecie. Mówi Polskim Radiu opiekunka Enigmy Olga Topol. Teraz skarby są zagrożone, alarmuje szefowa Instytutu Anna Stefanicka. Na następny rok, żebyśmy tylko po prostu istnieli, potrzeba nam 50 tysięcy. Obecne fundusze wystarczą nam do lipca. Instytut apeluje o pomoc do organizacji polonijnych i tych nad Wisłą, do prywatnych darczyńców oraz polskich instytucji publicznych. Szanowne panie i szanowni panowie. To może teraz, gdy Polska jest już wolna, za

Pearl Jam na dobry początek dnia. 11,5 minuty po 6. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zapraszamy do Trójki. Dziś trochę będziemy oddychali takim świeżym powietrzem. Zobaczą Państwo dlaczego. No i do 9:00 mam nadzieję, że ten czas spędzimy wspólnie. Tu o Albercik napisał, szczegularz, komisarz Przegroda. Czy mógłby redaktor powtórzyć, bo nie usłyszałem, która godzina. No, jak mówiłem, która godzina to była 6:00. Ale trochę się namyśliłem. O, w tej chwili już 6:12. Taka godzina, proszę Pana. A to jest nowe nagranie YouTube. A fist, listen to this, oh. Pan Albercik potrzebował, to mogę powtórzyć, że 6:15 teraz, bo znowu się namyśliłem. Bo to tak leci. O, tu pan Andrzej jeszcze napisał, że ma serniczek z dynią. Podrzucić? Znak zapytania. O, nigdy nie jadłem z dynią serniczka. Michał, jadłeś kiedyś? Taki dyniowy to nie, ale coś tak z miny wnoszę, że chyba nie jestem entuzjastą. Ale wie pan, panie Andrzeju, dokąd pan ma bliżej? Bo mamy też placówkę wyjazdową dzisiaj. I w placówce wyjazdowej Magdalena Karczewska. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, ja na ten serniczek chętnie. Bardzo chętnie, tak, bo to ludziom, którzy na świeżym powietrzu o tej porze, to zdecydowanie i kawę, i dobry serniczek. Panie Andrzeju, może pan ma bliżej, o, tak, dokąd? Tak. No to teraz musisz powiedzieć, gdzie jesteś. Do Żywca, na rynek żywiecki. Zapraszam z serniczkiem, z dynią, z kawą. Co tam kto ma? A nie wiem, czy wiesz, Marcin, i czy wiedzą słuchacze, tutaj w Żywcu tradycyjnie piecze się pierniki. Nie tylko w Toruniu. Że tak, że i tu można upiec. Że i tu, dobrze. I będziemy o tym rozmawiali dziś? I te też dziś? Są prawdziwe. No to oczywiście. O tym nie, będziemy o różnych innych rzeczach. Kuchni żywieckiej nie wzięłam tym razem na tapetę. Może też, żeby Państwu apetytu nie robić, smaka nie robić, ale zachęcimy z innych powodów do odwiedzenia tego miasta. Za chwilę przeniesiemy się tak na dłużej do Żywca. Magdalena Karczewska, bardzo dziękujemy. Ciemno jeszcze? Oczywiście, że ciemno. Zimno? Rozjaśnia się. Nie tak bardzo, ale wilgotno. Coś jakby mrzawka w powietrzu. No dobrze, to czekamy, za chwilę się połączymy ponownie. Porozmawiamy o ważnych rzeczach. Panie Andrzeju, no to gdzie ma pan bliżej? Czy do Warszawy, czy do Żywca? Zapraszamy serdecznie. Oczywiście, tak z przymrużeniem oka. 713352272 trójekranek małpapolskieradio.pl. Zapraszamy serdecznie. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? No w Żywcu przecież. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? No przecież mówiliśmy, gdzie jesteśmy. Trójka wraca do korzeni. 20,5 minuty szóstej, szósta. Przez cały dzień będziemy w Żywcu. Dokładnie będzie tam, jak Państwo już słyszeli, Magdalena Karczewska. My za jej pośrednictwem będziemy opowiadać o tym mieście i okolicach. Jak długo już jesteś w Żywcu? Kiedy dotarłaś na miejsce? Dotarłam w sobotę wieczorem. I przywitała mnie złota polska jesień w niedzielę. Naprawdę sympatycznie spacerowało się po okolicznych wzgórzach. Poniedziałek też był słoneczny, też był piękny. Dzisiaj, jak mówiłam, taka jakaś mrzawka w powietrzu, ale mam nadzieję, że to się może rozejdzie, może słońce wzejdzie i będzie lepsza pogoda. Kiedy przyjechać do Żywca? Ja myślę, że każdy moment jest dobry na to, żeby przyjechać, bo już w ten weekend, 11 listopada przy okazji Święta Niepodległości, będzie można zobaczyć wyjątkową rzecz. Tu w Żywcu działa coś takiego jak asysta żywiecka. To są mieszczanie w strojach tradycyjnych, nieludowych. Przepiękne stroje kobiece, haftowane tiule, koronki, to wszystko jest usztywnione, wykrochmalone i naprawdę robi wrażenie. Ja widziałam to tylko na manekinach, ale podejrzewam, że na żywych paniach w asyście to wygląda naprawdę imponująco. Warto przyjechać tutaj na Zielone Świątki i spróbować jajecznicy z 1000 jaj. Co ty na to, Marcel? 1000 jaj? Troszkę za dużo, powinienem już ograniczać jednak. W przyszłym roku Żywiec kończy 750 lat. Kulminacja obchodów zaplanowana jest na okolice Świętego Jana, czyli od 20 do 24 czerwca. W wakacje też najdłuższy tydzień świata. 9 dni trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. To też między innymi w Żywcu, to jedna ze scen. No ale chyba najbarwniej wygląda początek roku. Pierwszy dzień nowego roku. Wtedy na rynku, wtedy na ulicach Żywca grasują jukace. O tym, co to za obrzęd, opowie nam Barbara Rosiek, etnograf. Jest to tradycja, oczywiście charakterystyczna dla żywieckiej dzielnicy Zabłocie, ale nie tylko, ponieważ dziady noworoczne, kolędnicy, charakteryzują większość terenu ziemi żywieckiej. To zwyczaj sięgający bardzo, bardzo odległej przeszłości, tradycji przedchrześcijańskich, kiedy na granicy starego i nowego czasu my mamy szansę poprzez słowo, poprzez zachowanie, rekwizyt, kostium, kreować dla ludzi odwiedzanych wszystko, co najlepsze. W zeszłym roku mieliśmy około 60 osób w grupie. Szymon Kubiesa, tegoroczny przywódca jukacy, tak zwany kasjer. To jest grupa dla kawalerów, dla żylastych zabłocanów, że tak powiem. I tylko rodowici zabłocanie mogą lecieć w naszej grupie. Na szczęście, na zdrowie na ten nowy rok, co by was nie bolała głowa ani bok. Po co latać jako jukacy? We mnie to zaszczepił kolega, a jeszcze we wcześniejszych latach wujek, który gonił w 70-tych latach w zasadzie. Taka frajda po prostu, zjednoczenie się z własną dzielnicą, ze własną taką malutką ojczyzną. Nasza tradycja wzięła się od potopu szwedzkiego. Gdy w 1656 roku Jan Kazimierz przejeżdżał przez ziemie żywieckie, został zaskoczony obecnością Szwedów. W ten czas górale, tak zwani juchasi, zbiegli z gór. Oni mieli baranie skóry na sobie, wyglądali bardzo potężnie. Mieli rogi na sobie, czaszki, owiec, żeby odpędzać wilki, niedźwiedzie, jeżeli były różne drapieżniki, a także mieli pas z dzwonkami. Dlatego też dzwonki do dzisiaj zostały, prawda, i bat. Bat służył do odpędzania tych drapieżników. No i Jan Kazimierz w podziękowaniu za to, że go obronili juchasi, dał przywódcy czerwone płótno. No i to było odznaczenie takie tego kasjera i zostało do dzisiaj, że czerwony kolor jest zarezerwowany dla kasjera i tylko dla kasjera. Co by się wam darzyło, mnożyło, dyślem do stoda wróciło. Byście mieli w każdym kątku po dzieciątko, za psem troje, byście później nie godali, że to które moje. Tak wam Boże daje. Kolędnicy jeszcze gdzieniegdzie chodzą po Polsce i tam jest i Turoń, i Diabeł, i Anioł, i Gwiazda. A jakie postacie są w tych korowodach jukacy? Najliczebniejszą grupą są właśnie ci reprezentujący przodków, czyli te tak zwane dziady, czyli postacie z zamaskowaną twarzą, z dzwonkami u pasa i strzelające na batach. Huk, strzał przywraca ład we wszechświecie. To jest ten zasadniczy trzon. Oprócz tego są diabły. Są kominiarze, jako też takie postacie medialne, bo mają do czynienia z ogniem, z dymem, są gdzieś ponad tą powierzchnią ziemską. I jest babka, która zbiera datki do koszyka. Dziad i baba, reprezentanci przodków. Jest jeszcze śmierć, jako symbol takiej transformacji, końca i początku. Kiedy ich można próbować zobaczyć? Na pewno w stary rok i w nowy rok. My biegamy w nowy rok od 12 w nocy na bale sylwestrowe, aby przywitać ten nowy rok wraz z gośćmi na balach sylwestrowych. Potem udajemy się na piątą do kościoła na mszę dziadowską. I potem do godziny 12 w południe można ich spotkać na ulicach Zabłocia. Kolędują wszystkim napotkanym, składając życzenia. O godzinie 12 w południe strzelają na moście. Taką salwą oznajmiają nadejście nowego roku właśnie strzałami na batach. No to mają bardzo intensywny właściwie nie dzień, a noc i dzień, to chyba już powinni zacząć trenować troszkę to bieganie po okolicy. No i nie spanie w nocy. A mnie się przypomniało, jak bat strzelił, że ja też próbowałam się nauczyć strzelania z bata i powiem, że to nie jest zajęcie dla dziewczyn. Zdjęcia myślę, że portal nasz trójkowy pokaże. Ja, bat i nieudolne próby. A, próbować trzeba. No to nie są łatwe sprawy. Być może ktoś z Państwa strzelał z bata, jest w stanie powiedzieć, jak to zrobić dobrze, żeby tak zdrowo trzasnęło. 227 trójek. Dziękujemy. Magdalena Karczewska jest w Żywcu. Na razie tyle. Dziękuję. Ale jeszcze zapraszam na rynek. No, oczywiście, że tak. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze przed siódmą się połączymy. Będzie też pytanie i konkurs, jak zwykle, dla Państwa. Zapraszamy serdecznie. Trochę mieszacie mi w głowie, bo tak. Pierniki to są w Toruniu, koronki są w Koniakowie, a tutaj się okazuje to wszystko w Żywcu i ja teraz już nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, my bardzo dziękujemy oczywiście, proszę pana, ale przecież zwykle zabieramy państwa w miejsca bardzo ciekawe, niestandardowe. No właśnie tak się wszystko poukładało. Zajrzałem szybko na naszą stronę internetową. Polecamy Państwu polskieradio.pl/trójka i tam widać, jak Magda próbuje strzelić batem. No, próbuje. Polecamy. Już minęła 6.30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Regulacje prawne nie zwiększyły ochrony zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych. To wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła, jak funkcjonuje przyjęta w 2015 roku ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Piotr Prokopczyk z NIK zwraca uwagę na brak uporządkowania rejestrów przedstawiających podmioty prowadzące badania na zwierzętach. Rejestry lekarzy weterynarii były niespójne z rejestrem prowadzonym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Raport NIK obejmuje lata 2014-2016. Wprowadzona w 2015 roku ustawa przystosowywała polski system prawny do unijnych dyrektyw. Na Zamku Królewskim w Warszawie przyznano nagrodę Strażnik Pamięci 2017. Tygodnik do Rzeczy honoruje nimi osoby i instytucje, które dbają o odnowienie, przechowywanie albo przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Nagrodę w kategorii twórca za całokształt twórczości otrzymał Jarosław Marek Rymkiewicz, mówi redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisi. Nie ma chyba drugiego poety, eseisty, pisarza, który w tak wielkim stopniu od wielu lat wpłynął na polską wyobraźnię i stawiał te najważniejsze pytania, o których się dyskutuje. Nawet są to czasem rzeczy bardzo kontrowersyjne. Nagrody dostali także m.in. Fundacja PGNiG oraz Maciej Radziwiłł. Stany Zjednoczone wydały Czechom programistę komputerowego, który w połowie lat 90. zmanipulował popularną loterię prywatnej stacji telewizyjnej Nova i uciekł za granicę. Wraz ze wspólnikami, którzy za niewielką prowizję zgłaszali się jako wygrani, programista zgarnął co najmniej 27 milionów ówczesnych koron. Dziś z uwzględnieniem inflacji byłoby to ponad 2 200 tysięcy euro. Mglisty poranek mamy, w dzień pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, wiatr we wschodniej połowie kraju, a także na wybrzeżu słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. A poza tym wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Trójmieście, Bydgoszczy i Lublinie, 7 w Łodzi, Radomiu, Poznaniu, Pile i Olsztynie, 8 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i w Żywcu, do 9 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas na super okazję w Play. Tylko do 15 listopada w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Pierwsza minuta. Brawo, wygrał pan. Druga minuta. Wygrała pani. Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Obiadowa ćwiartka z kurczaka. Tylko 3,69 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Jeśli ciężko wam znieść rosnące ceny jajek, w Biedronce znajdziecie je w cenach, do których jesteście przyzwyczajeni. Tylko teraz jaja Moja Kurka klasa L jedynie 4,49 za 10 sztuk, a klasa M tylko 3,79 za 10 sztuk przy zakupach za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie siódma, to jak z tym batem było? Ja sprawię strzelania z batem. No to już jak się nie umie strzelać prawdziwego bata, jest taki instrument muzyczny zwany też batem. On jest złożony z takich dwóch deseczek. Jak się je szybko złączy, to strzela. Taki instrument muzyczny, on jest wykorzystywany w filharmonii, podczas koncertów, choć rzadko. Nazywa się właśnie batem i z niego strzelać jest bardzo łatwo. Dla ułatwienia, żeby trafić deseczką w deseczkę, one są chyba połączone jednym końcem, więc no łatwo trafić. Nie tylko w filharmonii, bo mam takie wrażenie, słuchając ostatniej płyty pana Macieja Maleńczuka, że tam też pojawia się taki właśnie drewniany bat. W piosence oczywiście ballada o dwóch koniach. Jupi, jupi. A, tu jeszcze jeden list od pani Ani spod krakowskich dolinek. Czy można dać troszkę mocniej po garach? A w jakim sensie? Yeah. Florence, mam nadzieję, że pomogło. Za 19 minut będzie 7. Teraz zajrzymy sobie do prasy i Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Tak, tak. Dzień dobry panu. Tak wolniej dziś czas płynie. W drugie tempo. Tak. I dziś przegląd zaczniemy znów od tabloidów, ale nie ze względu na choćby dość taki, no powiedziałbym, no, nawet nie wiem jak to ująć. Dziennikarzowi brakuje słów, to znaczy, że jest grubo. Tytuł z pierwszej strony Super Expressu nawiązujący do słów Magdy Gessler trzymającej marchewkę, to już jest chyba poniżej poziomu wszystkiego. I zajmowanie się tą sprawą i zostawmy. Ale obydwa tabloidy dziś zauważają chyba jako jedyne na pierwszej stronie smutną informację o tym, że zmarł aktor Janusz Kłosiński. I warto by o tym chwilę powiedzieć, bo to znany aktor z wielu dawnych filmów. Fakt pisze, nie żyje sierżant Czernousow. Na zawsze zapamiętamy go z najlepszych polskich seriali jak Cztery Pancerni i Pies, czy Janosik. A ja go pamiętam jako niespotykanie spokojnego człowieka. Zdaje się, tak, że to, prawda. To był ten film. No, smutne to wiadomości, ale miło, że ktoś jeszcze... Wspaniała rola i rzeczywiście aktor bardzo charakterystyczny. Prawda? Jeśli można sobie wymarzyć jakąś taką, jakiś taki rys, to Janusz Kłosiński go miał. Dlatego zaczniemy od tego, a przejdźmy jeszcze dalej. No, w fakcie minister, w zasadzie wicepremier Morawiecki pociesza. No, jak pociesza, to sięgnijmy po to. Masło po 6,68, ale buty tanieją. No i taka to historia. Dziś rozpocznie cykl dotyczący finansów, bo dziś numerem jeden, tematem właściwie pod numerem jeden jest emerytura. Przyszła. Trochę dobrowolna, a trochę już nie. Emeryturę swą widzę ogromną, o ile sam do niej dopłacę. Wicepremier Morawiecki chce zmusić pracowników do dodatkowego oszczędzania na starość. Od stycznia 2019 roku firmy będą musiały założyć pracownikom konta emerytalne. Każdy zatrudniony z automatu odprowadzi na nie miesięcznie 2% pensji, a pracodawca dołoży z własnej kieszeni kolejne 1,5%. Pracownikom nowe obciążenie osłodzi bonus od państwa, powitalne 250 zł i 240 w kolejnych latach. No to rewolucja, mówią eksperci. Co będzie się działo z naszymi skutkami? No, trafią na konta funduszy inwestycyjnych, niefaworyzowanych przez nikogo, ani żaden ma nie być faworyzowany. Choć na razie nie Morawieckiemu mówi minister Elżbieta Rafalska, to temat jest szeroko dziś opisywany i komentowany. Dziennik Gazeta Prawna, bo ten pierwszy artykuł znajdą państwo w Gazecie Wyborczej, ale mówię we wszystkich gazetach dziś. Dziennik Gazeta Prawna dodaje wyliczenia. Te 3,5% pensji przez 40 lat pracy. Pracownik oszczędzi ponad 250 tysięcy złotych. To z kolei pozwoli na wypłacanie mu przez 10 lat świadczenia na emeryturze w wysokości 2400 zł. Oczywiście poza zwykłą emeryturą z ZUS-u. Ale zatrudniony będzie miał szansę jeszcze odłożyć więcej, jeżeli będzie płacił składkę w maksymalnym wymiarze 8%. To oszczędności sięgną 550 tysięcy, a świadczenie wyniesie ponad 5000 zł. No pytanie, ilu wtedy przez 10 lat mówimy o takim okresie emerytów będzie chciało wypłacać, wiedząc, że jednak no, ma szansę pożyć co najmniej dwa razy dłużej. To już na to wskazują statystyki. Rządowa dopłata do złotej jesieni, tak rzecz tytułuje dziś Puls Biznesu, a Rzeczpospolita pisze o kokosach dla emerytów. Tak jak powiedziałem, to jest temat numer jeden dziś. Poza tym jeszcze o tym, że szkół mniej, ale nauczycieli więcej, że przybyło etatów. Właściwie nauczycieli na etatach, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dziś w swoim tekście o tym, że... Przepraszam. Co pan robi? No nie, no to się tak pan, zdarza. Proszę pan, to z radio panie, na żywo. Panie. Proszę się nie awanturować. O tym, że Sejmowa Straż będzie miała własną służbę. Rzeczpospolita to opisuje bardziej dobitniej. Opłaci donosicieli. Marszałek tworzy własną służbę specjalną. Alarmuje opozycja. PiS odpowiada, że chodzi o bezpieczeństwo. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej między innymi. Także tam o tym, że już rozwikłano zagadkę śmierci Fryderyka Chopina. Tak, tak. Serce Chopina pod lupą. Fryderyk Chopin umarł prawdopodobnie na gruźlicze zapalenie osierdzia. Naukowcy badali i zbadali. Ale o Chopinie dziś także w kontekście tego, że w sobotę rusza Radio Chopin. Polskie Radio uruchamia nowy kanał. Ma prezentować zarówno muzykę dawną, barokową i klasyczną. Nazywać się będzie Polskie Radio Chopin. Pisze dziś o tym m.in. nasz dziennik, a dzięki nowej stacji przypomniane zostaną przesłuchania rejestrowanych od 1955 roku konkursów chopinowskich, jak i nagrania koncertów zarejestrowanych podczas festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez dwójkę, takich jak Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenie delikatne. Gdybyście Państwo dziś wybierali dokądkolwiek z warszawskiego lotniska samolotem, to dziś od 7 do 10 w hali na lotnisku imienia Fryderyka... Nie, no, w porcie lotniczym Fryderyka Chopina. Dobrze. W porcie lotniczym imienia Fryderyka Chopina. Nie imienia, jeszcze raz. W porcie lotniczym Fryderyka Chopina. Spotkają Państwo naszych kolegów z Radiowej Dwójki, ponieważ dziś audycja poranna Radiowej Dwójki właśnie z pan portu panie. Lotniczego Fryderyka Chopina w Warszawie. Tak, w Warszawie. Od 7 do 10 proszę się nie zdziwić, proszę podejść i porozmawiać także. Gazeta Polska codziennie mocno na strojach antypolskich w Niemczech. Bezczelny jak niemiecki dziennikarz to tekst z pierwszej strony. Poza tym o tym, że Jugend tam mści się na Polakach. Tu historia ojca 11-miesięcznej Marcelinki, któremu odebrano prawa do dziecka. Dziś sporo na ten temat. Przeciwdziałać fałszom niemieckiej polityki historycznej to kolejny artykuł. Dziś to jest motyw przewodni chyba wydania Gazety Polskiej codziennie. A nasz najbardziej eksportowy towar w Niemczech, czyli Robert Lewandowski, mecz z Urugwajem obejrzy z ławki rezerwowych. Bez Lewego duży tytuł przegląd sportowy. Może prawy się przynajmniej sprawdzi w tym meczu. Liczymy na nasze strzelby w ataku. To dodam jeszcze na koniec rzecz o kasetach. O kasetach? No, o kasetach. Właśnie, o kasetach dodam jeszcze rzecz, bo dziś także w Gazecie Wyborczej magnetofonowy comeback, czyli o tym, że wracają kasety. Nie tylko w USA rośnie rzesza fanów staromodnego nośnika muzyki. Problem w tym, że w erze muzyki cyfrowej nikt do niedawna nie przejmował się tym, że światowy zapas taśmy topnieje. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Ja wiedziałem. No, starczy na mniej niż rok, ale jest pewna nadzieja. Wall Street Journal napisał dziś w Gazecie Wyborczej, myśmy w Trójce też o tym już wspominali. No więc, to chyba w audycji popołudniowej. Więc ciekawa to rzecz i Państwa na pewno frapuje od rana. Tak jest. Krystian Hanke, poranna prasa. Tutaj jeszcze pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał w Żywcu, bo w Żywcu jesteśmy. W Żywcu przy dworcu był super zaopatrzony, co? Sklep z kasetami. Pewex, do którego w czasach licealnych jeździłem z Bielska pociągiem po kasety właśnie, a potem nagrywałem z Trójki audycję Tomka Beksińskiego. Bo kasety były zwykłe, żelazowe, chromowane i metalowe do heavy metalu. Żelazowa to... Wiadomo, wola. A port lotniczy? Chopina. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Tak sobie westchnąłem żywieckim powietrzem, to jeszcze raz. Żywiec otoczony górami. Odradzam, tam jest, odradzam. Tam jest Magdalena Karczewska. Jeszcze sobie trochę o Żywcu porozmawiamy, a o ciemnościach raczej, prawda? Tak, i o zanieczyszczeniu, bo ty wzdychasz w kontekście tego powietrza, które nad Żywcem, ale my o innym zanieczyszczeniu, bo ze mną pierwszy gość dzisiaj, pan Piotr Nawalkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Koordynator główny programu Ciemne Niebo. Tu, całkiem niedaleko, w Sopotni Wielkiej, jest obszar chroniony ciemnego nieba, czyli chronimy się przed zanieczyszczeniem światłem. Tak jest. To jest dosyć nietypowe miejsce. Jedyne z tego, co wiemy na razie w kraju, gdzie została zmodernizowana cała infrastruktura oświetleniowa, publiczna, czyli latarnie uliczne, w tym celu, żeby chronić ciemne niebo pod astroturystykę. To dosyć taka nietypowa dziedzina, ponieważ my się zajmujemy właśnie popularyzacją astronomii, obserwacji, ochrony ciemnego nieba. No i tutaj właśnie no, mówi się o takim problemie znikającego nieba, że brakuje nam możliwości obserwowania Drogi Mlecznej, galaktyk, ławic, gwiazd. No i właśnie taką inicjatywę podjęliśmy parę lat temu w miejscowości Sopotnia Wielka i jest to taki dosyć nietypowy punkt właśnie tak zwanej enklawy ciemności. I tutaj ściągają turyści z lunetami, ale też pewnie z lornetkami, tak? Bo jeśli takie dobre warunki do obserwacji nieba, to i gołym okiem, i lornetka czasem wystarczy. Jak najbardziej. W sumie to właśnie najpiękniejsze jest to, że tym gołym okiem można zobaczyć coś, czego w mieście już w ogóle nie widać. No niestety, musimy tutaj troszeczkę tak bić na alarm, że tracimy nasze piękne dziedzictwo kulturowe. No bo to niebo na tym niebie oglądał przecież obiekty i tworzył swoje tutaj opracowania Mikołaj Kopernik czy Jan Heweliusz. Także Polska powinna chronić to nasze ciemne niebo, a myślę, że takim właśnie sposobem i dodatkowym plusem tego, że dziedzictwo tak jak byśmy chronili, jest możliwość podziwienia piękna kosmosu. No to trzymamy kciuki. Pan Piotr Nawalkowski odwiedził nas w drodze do planetarium. Tak, dzisiaj do Planetarium Śląskiego jedziemy z naszą młodzieżą, ponieważ my też popularyzujemy astronomię w sposób wyjazdowy, no ale z drugiej strony cóż zrobić, no chociaż jak nie ma pogody, no to planetarium się idealnie nadaje. To bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Magdalena Karczewska dziś przez cały dzień będzie w Żywcu. Będziemy rozmawiali jeszcze o wielu, wielu, wielu ważnych rzeczach, ale mamy dla Państwa także zabawę, jak zwykle w czasie audycji wyjazdowych. Pytanie i konkurs, nagrody przed Państwem. A pytanie jest takie. W połowie października na Pilsku goprowcy natrafili na zupełnie nieznaną jaskinię. Co prawda jest ona po stronie słowackiej, ale gdybyśmy mogli nadać jej nazwę, no to jak by ta nazwa brzmiała? Czekamy na Państwa propozycję nowo odkrytej jaskini na Pilsku. No i teraz tak. 73533, 73533, ten numer SMS-owy wykorzystujemy. Koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin na stronie internetowej Państwo znajdą. Ważna rzecz to nagrody. Nagrodą w konkursie jest zestaw wełnianej bielizny termicznej o wartości prawie 600 zł. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 9:00. I to jest ważne, do 9:00, a rozwiązanie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jakbyśmy nazwali tę nowo odkrytą jaskinię? 73533. Ten numer SMS-owy zapraszamy. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Próbujemy nazwać tę jaskinię. Pan redaktor jeszcze. Ja mam taką propozycję, skoro to po słowackiej stronie, to może Balladyna. A, pana Karola dawno nie było. Cały dzień. Panie Karolu, bardzo dziękujemy. Pani Ania nawoływała do tego, żeby mocniej po garach. Bardzo proszę, szukamy ciągle. W 1994 roku. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 5 minut. Siódma dziś wyjątkowo, nie będziemy zaglądali do kalendarza, urywki z kalendarza w poniedziałek kolejne. No i bardzo dziękujemy. Wojciech Zimiński, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia, panie Wojtku. Return the sender. Return the sender. I gave a letter.